Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 26 ο Ιούλιος. Μια πάπια, μια χίνα, μια Κατερίνα, ένα λουλούδι λούμπαξε, τα φιλοκαρδιά μου κάψε. Ένα λουλούδι λούμπαξε, τα φιλοκαρδιά μου κάψε. Σας ομολογώ ότι η Κατερίνα Σακελαροπούλου είναι άτυχη. Είναι άτυχη γιατί έχει πολύ τραγουδιστεί το Κατερίνα στην ελληνική δισκογραφία και έχω καβάτζα, τι να σας πω, καμιά τριανταριά τραγούδια αναλόγως την πατάτα που θα κάνει, ταιριάζει. Εδώ κάνει την πάπια για την ιστορία του Ιάσωνα Αποστολόπουλου και λέει μια πάπια, μια χίνα ο ποιητής, μια Κατερίνα. Μια πάπια, μια χίνα, μια ελαφίνα, μίλιτσα και χρυσομιλιά, γυαλώνε είχε τα φιλιά. Μίλιτσα και χρυσομιλιά, γυαλώνε είχε τα φιλιά. Γυαλώνε είχε τα φιλιά και τα παράσημα η Κατερίνα Σακελαροπούλου, αλλά έλα που μας προέκυψε ο Μπογδάνος και ο ακροδεξιός συρφετός που κυβερνά αυτή τη χώρα. Και τον έφαγαν τον Παναγιωτόπουλο από τη λίστα. Ο Ιάσωνας Παναγιωτόπουλος, αν δεν ξέρετε, αν δεν έχετε ακούσει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και χρόνια δίνει τη ζωή του κυριολεκτικά για να σώζει πρόσφυγες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, στην Ιταλία, σε χώρες όπου υπάρχει η διάσταση της προσφυγικής κρίσης και χρειάζεται την παρέμβαση ανθρώπων κυρίως και όχι παρασίμων, κυρία Προεδρίνα μου, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το story ίσως να το έχετε ακούσει και να σας κουράζω να το επαναλάβω, αλλά θα το επαναλάβω, ξέρετε, καμιά φορά μπορεί και να μην έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Φτιάχνουν λοιπόν μία λίστα από την Προεδρία της Δημοκρατίας με καμιά 25 προσωπικότητες που θεωρούν ότι πρέπει να τους δώσουν ένα παράσημο. Συνηθίζεται όταν γιορτάζουμε τη δημοκρατία μας και η Κατερίνα, η Πάπια, η Χίνα, έχει βάλει μέσα και τον Ιάσωνα Παναγιωτόπουλο. Καλή κίνηση προφανώς. Έλα που υπολόγισε χωρίς τον Μπογδάνο, ο οποίος Μπογδάνος πριν ακόμα γίνει οποιαδήποτε διάψευση, οποιαδήποτε ανακοίνωση προς την άλλη πλευρά, βγαίνει μόνος του, λέει στα social media κάναμε τα δέοντα, υπηρετεί τον εκλογικό του σκοπό, υπηρετεί το ρόλο για τον οποίο τον ψήφισαν όσοι ακροδεξιοί τον ψήφισαν και ταΐζει και την εκλογική του πελατεία λέγοντας ότι κάναμε τα δέοντα και τον πετάξαμε έξω αυτόν που είναι επιθετικός επικριτής της δημοκρατίας μας και των σωμάτων ασφαλείας, γιατί έχει πει ο επιθετικός επικριτής ότι οι ελληνικές αρχές κάνουν pushback, αφήνουν τους πρόσφυγες να πνιγούν και άλλα και άλλα και άλλα πάρα πολλά. Και αυτός λόγω του Μπογδάνου δεν χώρεσε. Τον πήρανε μετά από το Υπουργείο Εξωτερικών τηλέφωνο. Ο άνθρωπος είναι κάπου στην Ιταλία και κάνει αυτή τη δουλειά και δεν ξέρει καν αν θα μπορούσε να ήταν στην δεξίωση. Μάλλον δεν θα μπορούσε να ήταν στη δεξίωση να πάρει το βραβείο του. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα στο πρακτικό. Το θέμα είναι στο ηθικό, στο πολιτικό, στο ιδεολογικό, σε όλο αυτό το ζήτημα που προκύπτει με το να προτείνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποιον άνθρωπο για να βραβευτεί και να ξεπροτείνει ο Μπογδάνος, γιατί αυτό έγινε επί της ουσίας. Μετά κάπου παρενέβη το Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι αυτό, κάτι διευκρινήσεις, όχι δεύτε με εμείς, όχι δεύτε εσείς. Η πρόεδρος που πρότεινε ούτε ξαναμίλησε μετά. Βρε σου λέω και Πάπια και Χίνα και Ελαφίνα μαζί, μόνο Κατερίνα δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να ανοίξει μια ειδική ενότητα αυτής της εκπομπής. Θα το σκεφτώ. Τουλάχιστον γυρνώντας μετά την άδεια, μπορούμε να ανοίξουμε ένα φάκελο Κατερίνα Σακελαροπούλου, διότι φαίνεται ότι τα τοπήματα θα είναι συνεχή, θα είναι πολλά. Τη μία μου φωτογραφίζεσαι μπροστά στον φράχτη. την άλλη και πάλι βρίσκεται τραγούδι να σε περιγράψει ακριβώς. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε εκείνα τα χαμογέλα, Κατερίνα, με το άσπρο σου παλτό. Φόρεσε και άσπρο παλτό να πάει να φωτογραφηθεί μπροστά στο χάρτη, στο φράχτη, συγγνώμη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Κατερίνα Σακελαροπούλου φαίνεται να είναι, αναδεικνύεται σε ένα πρόσωπο που, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις, δεν πληρεί, δεν εκπληρώνει μάλλον τις προσδοκίες με τις οποίες την κάναμε πρόεδρο. Έτσι, για να το πω κομψά, για να μην το χοντρίνω παραπάνω. Είναι και θεσμός, είναι και η πρώτη πολίτης αυτής εδώ της χώρας, είναι και, τι να σας πω τώρα. Αλλά δεν πάνασε και η πρώτη, δεν πάνασε και η τελευταία. Το θέμα είναι ποια είναι η στάση σου και ποια είναι η στάση ζωής απέναντι στα πράγματα. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, τότε που γράφαμε όλοι στον τοίχο σου, Κατερίνα μου, και συγγνώμη για τον ενικό, δεν σου λέω τώρα γιατί δεν παρενέβεις για την υπόθεση Κουφοντίνα. Αυτά είναι τώρα, να σου πω την αλήθεια, ούτε και το πολύ ελπίζαμε τότε. Αλλά εδώ αρχίζει το πράγμα. Αρχίζει ένα pullover που το φτιάξαμε τι ωραία γύρω από την πρώτη γυναίκα πρόεδρο, που είναι και θεσμική, που είναι και εκπρόσωπος των δικαστικών, που είναι και από τους χώρους, δηλαδή που έχει το αίσθημα της δικαιοσύνης, που έχει. Και αρχίζει εδώ το πράγμα. Τον Αποστολόπουλο γιατί? Για επειδή ήθελε ο Μπογδάνος, επειδή σε πίεσε. Ποιος είναι, ποιος κάνει κουμάντο, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα? Ποιος είναι πάνω, ποια είναι η σειρά των θεσμών? Είναι πάνω από την πρόεδρο ο Μπογδάνος? Ρε τι γίνεται, και καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, ζω σε αυτή τη χώρα και μου κάνετε και δεξίωση για τη δημοκρατία, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ρε δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Εκεί δες αυτή τη δεξίωση για τη δημοκρατία, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τι να σας πω τώρα, πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Δηλαδή βλέπεις μόνο κάτι εικόνες που λες, ρε παιδί μου, μήπως να το κόψετε το πανηγυράκι αυτό. Εντάξει, 47 χρόνια τη γιορτάσαμε τη δημοκρατία, έτσι φτάνοντας στα 50 μετά την αποκατάστασή της, όσο πηγαίνουμε. Μήπως να σκεφτείτε να κάνετε τίποτα πιο ουσιαστικό, να πάτε, ας πούμε, καμιά βόλτα σε κάνα, τι να πω, σε κάνα κέντρο κράτησης μεταναστών, να δείτε εκεί πόση δημοκρατία έχει η χώρα μας. Μήπως να πάτε. Έχει πολλές προτάσεις. Άμα θέλετε να κάτσετε να το σκεφτούμε, να κάνουμε κι εμείς τις προτάσεις μας. Αλλά μήπως να το κόψετε το πανηγυράκι αυτό στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, που πηγαίνετε εκεί πέρα μόνο και μόνο για να δούμε τι τουαλέτα φόρεσε η μία και η άλλη. Και ποιο πηγαδάκι έκαναν τώρα έτσι με τον ένα, με τον αλλιώς και τον αλλιώτικο. Καταρχάς, πού χωράνε όλοι αυτοί οι celebrities? Είδα εγώ τώρα, έκατσα λίγο να ψάξω, έκανα ρεπορτάζ το οποίο, ξέρετε, εκφεύγει από τα όρια του πολιτικού ρεπορτάζ και πάει στα όρια του κοσμικού ρεπορτάζ, το οποίο ασφαλώς δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου, αλλά καμιά φορά τι να κάνεις, χρειάζεται να το κάνεις και αυτό. Τι φορούσε η μία, τι φορούσε η άλλη? Όλοι αυτοί οι celebrities που παίρνουν πρόσκληση, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, βλέπω διάφορα ονόματα, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά λες γιατί αυτός και γιατί όχι εκείνος. Οι ηθοποιοί, ας πούμε, παίρνουν όλοι πρόσκληση, καλά οι βουλευτές, καλά οι υπουργοί, εντάξει. Η ηθοποιή Σμαράγδα Καρύδη, λέει, πήρε πρόσκληση να πάει, ο Χρήστος Λούλης. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά γιατί δεν πήγε, ξέρω εγώ, τι να σας πω, εγώ από έναν άλλο ηθοποιό που μου αρέσει. Ας μην λέω τώρα, μην εκτίθεμαι. Αλλά δεν καταλαβαίνω με ποιο νόημα, δηλαδή πώς γίνεται η διαλογή, δεν έχω καταλάβει. Τι να πω. Να σας πω για το άλλο, γιατί εδώ αρχίζει το πράγμα να χοντρένει με τα πολιτικά. Και επειδή η σπέκουλα, ακόμα και σε βάρος ζώων που έχουν χαθεί, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Η μητέρα, λέει, του Θάνου Αξαρλιάν. Ξέρετε ποιος είναι ο Θάνος Αξαρλιάν? Είναι ο νεαρός ο οποίος δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη τυχαίο θύμα στην επίθεση κατά του Παλαιοκρασά. Και να τα φλάς η χαιρετούρα της Προέδρου με την μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν, δηλαδή ένα θύμα τρομοκρατίας στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς να έχει πολιτικό υπόβαθρο, ένα αθώο θύμα τρομοκρατίας, τιμάται δια της μητέρας του, η οποία είναι προσκεκλημένη στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, στην δεξίωση. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Καλώς. Καλώς. Αλλά μόνο αυτό το θύμα είχε μητέρα? Για μισό λεπτό, γιατί εδώ το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει. Μόνο ο Θάνος Αξαρλιάν είχε μητέρα? Μόνο ο Θάνος Αξαρλιάν είναι θύμα άδικο της τρομοκρατίας ή ενδεχομένως της κρατικής τρομοκρατίας? Ο Γρηγορόπουλος είχε μάνα να την καλέσουν στο Προεδρικό Μέγαρο? Ο Καλτεζάς είχε μάνα να την καλέσουν στο Προεδρικό Μέγαρο? Όχι. Το πράγμα αρχίζει να χοντραίνει, παιδιά. Και ξέρεις, δεν χοντραίνει μόνο. Μπορεί, εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Από τότε που πέθανε το παιδί της, που δολοφονήθηκε το παιδί της, η μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν είναι κάθε χρόνο προσκεκλημένη στο Προεδρικό Μέγαρο στην αποκατάσταση της δημοκρατίας? Ή φέτος ειδικά έχουμε κάποιο λόγο, επειδή θέλουμε να είναι ένας φωτογράφος εκεί την ώρα που θα γίνει χαιρετούρα, για να υπενθυμίσουμε τι σημαίνει? Μήπως εγώ δεν τα καταλαβαίνω καλά? Και στους προεδρικούς κήπους, λέει, έπαιζε η χοροδία της ΕΡΤ, τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ έπαιζαν το «Ένα νερό κύριε Βαγγελιά». Ναι, μα την Παναγία σας λέω. Βεβαίως είναι αναλόγως και ποιον στέλνεις. Έστειλε το πρόταγκον τον Κώστα Γιαννακίδη, τον άνθρωπο που μπορεί να σου πει το πιο αντιδραστικό πράγμα, την πιο μαύρη προπαγάνδα σε ό,τι αφορά τα πιο συντηρητικά ένστικτα αυτής εδώ της κοινωνίας να χαϊδέψει, με έναν τρόπο έτσι λίγο lifestyle, λίγο χαρουμενίστικο, λίγο αυτό κλπ. Και πήγε και έκανε, πώς το λένε, ρεπορτάζ lifestyle. Η κυρία, λέει, με το ξόπλατο, ήταν μάλλον από άλλη δεξίωση και μπήκε κατά λάθος στο Προεδρικό Μέγαρο. Η κυρία με το τακούνι που η γόβα βυθιζότανε, λέει, στο γκαζόν. Και κάτι τέτοιες τρίχες τώρα, κατάλαβες, εκείνη το ρεπορτάζ από το Προεδρικό Μέγαρο. Και πήγε και η Έλενα Ακρίτα που, λέει, με καλούν εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια, 20 χρόνια, πόσα χρόνια την καλούνε, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ειδικά φέτος πήγα για να δω στα πηγαδάκια τι έγινε με αυτή την ιστορία με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο και να ρωτήσω να κάνω ρεπορτάζ. Και πήγε και έμαθε ότι ήταν όντως πρόταση της Προεδρίας ο Αποστολόπουλος. Μετά πρέπει να την εγκρίνει, λέει, αυτή τη λίστα του Υπουργείου Εξωτερικών. Και το Υπουργείο Εξωτερικών δέχτηκε τις παρεμβάσεις Μπογδάνου και πήρε ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών τον Αποστολόπουλο να του πει ότι δεν θα σε καλέσουμε τελικά να έρθεις να πάρεις το βραβείο. Αλλά πριν τον πάρουν, βγήκε ο Μπογδάνος να πει: κάναμε τα δέοντα. Ο Δένδιας, λέει, μάλλον δεν έχει εμπλοκή προσωπικά, αλλά εφόσον είναι στο δικό του Υπουργείο, οφείλει να απαντήσει και αυτός για το τι έγινε. Και έτσι γύρισε πίσω, δηλαδή στέλνει η Προεδρία της Δημοκρατίας, ο ανώτατος θεσμός, στέλνει στο Υπουργείο Εξωτερικών τη λίστα, τη γυρνάνε πίσω με κομμένο ένα όνομα και η Προεδρία κάνει την πάπια. Και μετά κάνει χαιρετούρα με τη μητέρα του Αξαρλιάν, για να πάρετε πλήρως το μήνυμα ότι εδώ τα πράγματα είναι σε μία συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Και άμα δεν το καταλαβαίνετε, θα το καταλάβετε με το ζόρι. Και θα έρθει και ο Γιαννακίδης στο πρόταγκον για να κάνει ρεπορτάζ lifestyle, πιανής η γόβα μπήκε πιο βαθιά στον καζόν. Και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ να παίζουν το «Ένα νερό κύριε Βαγγελιό». Ρε σαντανάδες, θα μας πεθάνετε πραγματικά, θα μας πεθάνετε. Δηλαδή η εκπομπή δεν είναι σατυρική, αλλά θα την κάνετε τελικά σατυρική. Δηλαδή δεν ξέρω αν να σατυρήσεις, να βρήσεις, να τσαντιστείς, να θυμώσεις. Είναι και καλοκαίρι, κάνει ζέστη. Τι να σας πω τώρα. Το σταματώ μέχρι εδώ. Ή μάλλον όχι, δεν το σταματώ μέχρι εδώ. Όσοι την ψήφισαν την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου για πρόεδρο, νομίζω ότι θα πρέπει με όλες αυτές τις αφορμές να κοιτάνε λίγο προς τα πίσω. Γιατί εντάξει, όταν πηγαίνεις με την ψήφο σου και λες «να, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ προτείνω αυτόν», πρέπει να δίνεις και λόγο μετά για τα δικά του έργα. Εκπροσωπούν και σένα τα δικά του έργα. Ε, όχι. Εδώ το σταματώ για το προεδρικό. Ξέρετε και εγώ υπεκφεύγω λίγο με την περίπτωση της Κατερίνας Σακελαροπούλου. Υπεκφεύγω από την μεγάλη την ζέουσα συζήτηση περί εμβολίων. Κρατώ τα μηνύματά σας, κρατώ τις διαμαρτυρίες σας, κρατώ τις αντιρρήσεις σας, κρατώ τον διάλογο αυτό που είναι κάτι παραπάνω από ζωντανός και μπορώ να σας πω ότι τον χαίρομαι ακόμα και όταν είστε, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Και δεν είναι κακό να διαφωνούμε. Βεβαίως παίρνω και οργισμένες επιστολές. Μπορώ να σας μεταφέρω αρκετά πράγματα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ακριβώς. Απολύτως ο καθένας έχει την άποψή του. Περί εμβολίων ο λόγος. Έχω να σας προσθέσω 2-3 πραγματάκια καινούρια σε αυτή την κουβέντα. Που ξέρεις και εγώ τώρα όσο ρε παιδί μου το συζητάς και όσο ανοίγεις βλέπεις και από την άλλη πλευρά απόψεις. Βλέπεις και κάποια που ίσως να μην τα είχες προσέξει. Δηλαδή να σας πω ένα καινούριο. Υπάρχει μια σοβαρή κατηγορία πολιτών. Ίσως αυτό να έπρεπε να το είχα καταλάβει και εγώ νωρίτερα, αλλά σας ομολογώ ότι εντάξει, αναλόγως και τις παραστάσεις και τον κύκλο που έχει ο καθένας. Ακούστε τώρα, υπάρχει και η συνωμοταξία, αν μπορώ να την πω έτσι, των υγιών. Δηλαδή, όχι των αρνητών, όχι αυτών που λένε τσιπάκια και αυτά κλπ. Εντάξει, και έχω να σας πω πολλά και για την Εκκλησία, για μία φορά. Δεν ξέρω, ίσως είναι η ζέστη, ίσως είναι... Όχι, εντάξει, για μία φορά έχω να σας πω πάρα πολύ καλούς λόγους για την Εκκλησία, πάρα πολύ καλά λόγια για την Εκκλησία. Διότι αυτή η εγκύκλειος, έστω και με καθυστέρηση, λέει τα πράγματα με το όνομά της. Και νομίζω ότι ήταν σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω μόνο να διαβάζεται στις εκκλησίες και να μην είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου. To help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Λοιπόν, ένα-ένα. Σας έλεγα για την συνωμοταξία των υγιών. Είναι αυτή η κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι στην ηλικία που είναι ή με τη ζωή που κάνουν ή με τις προφυλάξεις που παίρνουν, δεν κινδυνεύουν πραγματικά από τον κορονοϊό. Δηλαδή σου λέει δεν αναιρώ την πιθανότητα, δεν αρνούμε μάλλον την πιθανότητα να κολλήσω, να μην σου πω ότι ίσως αυτή να ήταν και η καλύτερη λύση. Μωρέ λέω, τι λέει τούτος εδώ. Ακούστε. Και είναι διευρυμένη η στάση αυτή, δεν είναι λίγη. Σου λέει, άκου να δεις, εγώ είμαι νέος και να το περάσω, θα το περάσω χαλαρά. Δηλαδή θα κάτσω, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Αν είμαι και λίγο τυχερός, αν έχω κάνει και καλή διατροφή, αν δεν έχω νοσήματα έτσι περίεργα, αν δεν είμαι υπέρβαρος, αν είμαι αθλητικός, αν είμαι σε μια κατάσταση που μπορώ να το διαχειριστώ, εντάξει, έχουμε περάσει γρίπες. Και εντάξει, αυτό είναι πιο βαρύ, είναι και πνευμονή, απνευμονία, αυτό, αλλά θα περάσω, θα κάτσω σπίτι. Και να σας πω την πλάκα. Πολλοί από αυτούς όντως αρρωστήσανε, όντως κάτσανε σπίτι και όντως τώρα έχουν την ανοσία για 6 μήνες τουλάχιστον και δεν χρειάζεται να κάνουν το εμβόλιο. Και σου λέει, ορίστε ρε μεγάλε, πήρα το ρίσκο μου, έκατσα εδώ, έβαλα τα πράγματα στη σειρά, εγώ δεν είχα κανένα φόβο για κάτι χειρότερο, είμαι μια χαρά. Εσύ τι θέλεις τώρα, γιατί με βάζεις ενώ είμαι υγιής να μπω στη διαδικασία να εμβολιαστώ και να έχω τη μία στο εκατομμύριο των παρενεργειών και δεν έχεις να του πεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή έχεις να του πεις, αλλά σε ό,τι αφορά το προσωπικό του, γιατί ο καθένας, ξέρετε, την πάρτη του κοιτάει κατά πρώτον. Τώρα ελάτε, ας είμαστε ειλικρινοί. Δηλαδή πας εσύ και του λες, ναι ρε παιδί μου, αλλά το εμβόλιο το κάνεις και για ένα κοινό καλό, για να μικραίνουν οι τρύπες μέσα στην κοινότητα που μπορεί να εισχωρήσει ο ιός, και άρα δεν εμβολιάζεσαι μόνο για σένα, εμβολιάζεσαι και για τους δίπλα. Και σου εντάξει φιλαράκι μου, εντάξει σου λέει ο άλλος, ναι αλλά εγώ δεν θα αρρωστήσω, ρε, δεν θα πάθω τίποτα κακό. Γιατί με βάζεις εσύ τώρα και με βάζεις στον τοίχο που δεν έχω κάνει το εμβόλιο. Και αρχίζεις να χάνεις σε αυτή την κουβέντα. Διότι είναι το εγώ φίλε μου, για την πάρτη μου δεν κανονίζω. Για το κοινωνικό σύνολο ανιαστεί ο Μητσοτάκης φίλε μου και ο Τσίπρας που ήταν πιο πριν και οι υπόλοιποι. Εγώ για την πάρτη μου δεν κοιτάω. Και αρχίζεις να μην έχεις να του πεις πολλά, καταλαβαίνετε. Και ομολογώ ότι σε αυτή τη συζήτηση άρχισα να χάνω. Αλήθεια σας το λέω. That soul that he thought he had, Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. Brothers and sisters, don't you cry. There'll be good times by. Επίσης, ο Χρήστος Ταφ, έτσι μου υπογράφει, έχει γίνει μόνιμος ακροατής. Εκείνος γράφει κατεβατά. Εγώ το απαντώ από το ραδιόφωνο. Είναι ένας καινούριος τρόπος επικοινωνίας. Δεν είναι ίδιο, δηλαδή σχεδόν ποτέ δεν του έχω απαντήσει με email. Αλλά ακούει μετά την εκπομπή, μου στέλνει το επόμενο κατεβατό. Μια χαρά το πάμε, Χρήστο. Συνεχίζουμε. Μου βάζει μια διάσταση άλλη. Μου λέει, για σκέψω ένα λεπτό. Επίσης, ένα μεγάλο κείμενο του. Σας διαβάζω καταρχάς ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Για τους υγειονομικούς και για τους δασκάλους, που είναι να γίνει τώρα η επόμενη μεγάλη κουβέντα. Μου λέει, ρε παιδί μου, με βάση τα ποσοστά, το 75% των υγειονομικών έχει ήδη εμβολιαστεί. Και ενδεχομένως και το 75% των δασκάλων, δηλαδή σαν επαγγελματική κατηγορία, το δικό τους τείχος ανοσίας, δεν ξέρω Χρήστο αν υπολογίζεται έτσι το τείχος ανοσίας, αλλά γιατί στους αστυνομικούς ας πούμε, είναι το 75% ανεμβολίαστη, λένε τώρα οι κακές γλώσσες. Κάτι έναν ειδικό φρουρό λέει, τον πιάσανε, τον συλλάβανε σε μάζοξη αντιεμβολιαστών για επεισόδια κλπ. Και πιάσανε και λέει, α, συνάδελφο, πάμε μέσα γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε άμα πας έτσι με επαγγελματικές ομάδες. Αλλά έχει μία βάση, ότι ρε παιδί μου, σε ένα χώρο υγειονομικό στα νοσοκομεία, το τείχος ανοσίας που χρειάζεται το 75%, άμα τους βάλεις όλους στη σειρά, έχει χτιστεί, λέει. Δεν είναι επιστημονικώς δεκτό αυτό? Θα σε γελάσω, αλλά κρατώ την απορία, γιατί ομολογώ δεν το είχα σκεφτεί. Και άρα μήπως πρέπει να πάμε να δούμε σε άλλες ηλικιακές ομάδες, σε άλλους χώρους, που δηλαδή ακόμα και να καταφέρεις να πιέσεις, να τους εξασκήσεις εκβιασμό, ότι θα σε απολύσω κλπ. Και να εμβολιαστεί και το άλλο 25% των νοσοκομείων. Τελικά στη συνολική, στη μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει και πολλά, αφού έχεις αλλού τεράστιες μάζες ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ομολογώ ότι έτσι δεν το είχα σκεφτεί, και σε αυτό έχεις ένα πόντο, ένα ρούμπο που λέγαμε παλιά. Για το αν είναι και επιστημονικά αποδεκτό, κρατώ μια επιφύλαξη, ξέρεις ότι οι γνώσεις μου δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα το μήνυμά του αυτό ο Χρήστος. Βεβαίως έχω πάρει και ένα οργισμένο μήνυμα από την κυρία Μανουέλα Μανιαδή. Θα σας το διαβάσω μετά, στο δεύτερο μέρος, τουλάχιστον στις βασικές του γραμμές. Και βλέπω ότι υπάρχει ένας διάλογος. Είναι καλοκαίρι, είναι 26 Ιουλίου, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Έρχεται καύσωνας και εμείς θα πλακωνόμαστε μέχρι της τελευταίας ρανίδος του καλοκαιριού για τα εμβόλια. Διάλειμμα. Και έρχομαι σε λίγο με το δεύτερο μέρος για να τα πούμε όλα ξανά εκεί γύρω από το ίδιο θέμα.

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και 26, καλή εβδομάδα, 26 ο Ιούλιος, φυσικά η τελευταία εβδομάδα του, καλή εβδομάδα σε όλους. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και εκεί υπάρχουν αναλυτικά οι οδοί επικοινωνίας μας για τα δικά σας μηνύματα, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε επί των φλεγόντων θεμάτων της επικαιρότητας. Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχει μία είδηση από την Κρήτη για αυτό τον 44χρονο. Στέλιος Παπαδάκης λέγεται ο άνθρωπος και του αξίζουν πολλά μπράβο. Απλά είχαμε ανάγκη και σε μία σχέση άνδρα-γυναίκας. Είχαμε ανάγκη, σας το ομολογώ έτσι λίγο με ανακούφιση, την έμαθα πρώτα και την μετέδωσα μετά την είδηση, για αυτό το ζευγάρι που πήγε βαρκάδα σε κακό καιρό στα νότια της Κρήτης, ανατράπηκε η βάρκα και ενώ τους θεωρούσαμε χαμένους για πολλές ώρες, τελικά τα πράγματα πήγανε καλά και έχεις ένα παράδειγμα ηρωισμού. Έχεις πάλι το σκηνικό αυτό, βράχια, παραλία κλπ. Θύμιζε λίγο Φολέγανδρο, αλλά όχι σε καμία περίπτωση. Το σκηνικό μόνο. Ο άνθρωπος ήταν μια χαρά. Δεν χάλασε η φάση, που έλεγε ο άλλος ο αρπαγμένος. Και καταφέρνουν να φτάσουν σε μια σπηλιά που έχεις μόνο από, αφού τους έχουν παρασύρει τα κύματα, βγαίνουν σε μια σπηλιά. Μένουν όλο το βράδυ εκεί, το άλλο πρωί αφήνει τη γυναίκα εκεί και της λέει θα πάω εγώ να φέρω, μοιάζει με ταινία λίγο όλο αυτό, θα πάω να φέρω βοήθεια και ξαναβουτάει μέσα στα κύματα τα μανιασμένα και τελικά σιγά και αφού κάνει μία απόσταση που είναι 2 ναυτικά μίλια, σου φαίνεται λίγο αλλά δεν είναι για να κολυμπήσεις ειδικά με φουσκοθαλασσιά, καταφέρνει να βγει σε ένα μοναστήρι, να ειδοποιήσει και μετά πήγανε, βρήκανε και τη γυναίκα και την έσωσε, έσωσε και τον εαυτό του και έσωσε και τη σύντροφό του. Και λες ρε παιδί μου, μπράβο, ένα τέτοιο παράδειγμα, αλήθεια σας το λέω, του αξίζουν πολλά μπράβο, ένα τέτοιο παράδειγμα το χρειαζόμασταν έτσι λίγο να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι προστατεύουν τον σύντροφό τους, που είναι εκεί. Θα μου πεις τώρα κακώς μπαίνεις και στη σύγκριση, απλά σας λέω ότι έρχεται η μία είδηση πίσω από την άλλη και καμιά φορά όταν δεν ξέρεις ανθρώπους και πρόσωπα λες εντάξει, εδώ τα πράγματα πήγανε μια χαρά και του αξίζουν, θα το ξαναπώ, πάρα πάρα πολλά μπράβο. Και είναι και πιλότος, και είναι και πιλότος αυτός. Έλληνες μένανε στη Γερμανία, μένουν στη Γερμανία και είναι και πιλότος. Λέει, οι ειδήσεις καμιά φορά σου κάνουν πλάκα, σε κοιτάνε και σου κλείνουν το μάτι, γιατί οι προηγούμενοι, θυμάστε τώρα με πιλότους, μην πάω και στην άλλη υπόθεση γλυκά νερά. Εν πάση περιπτώσει, πολλά μπράβο στον άνθρωπο και ευτυχώς είναι καλά και οι δυο τους. Λοιπόν, δεν είπε εκφεύγω, σας έχω πει ότι θα σας διαβάσω οργισμένα μηνύματα. Εγώ το απολαμβάνω, αλήθεια σας το λέω. Οργισμένα μηνύματα για την υπόθεση των εμβολίων. Η κυρία Εμμανουέλα Μανιαδή, λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα τέτοιο, ενώ λέει ότι παλιά σας άκουγα καθημερινά μάλλον και λοιπά. Ενώ στην αρχή λέει μερικά καλά λόγια, μετά έχει θυμώσει πολύ μαζί μου για το θέμα των εμβολίων και πάω εκεί. Δεν λέτε τίποτα για τους θανάτους που έχουν επέλθει από τη χρήση των εμβολίων. Θα σας πω ότι μάλλον δεν έχετε ακούσει όλες τις εκπομπές. Θα σας πω ότι οι θάνατοι δεν είναι από όλα τα εμβόλια, είναι από το AstraZeneca. Και όταν λέω θάνατοι από εμβόλιο, εννοώ που επιβεβαιωμένα από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΦ, εγώ εκεί εμπιστεύομαι. Αν έχετε άλλες πηγές να εμπιστευτείτε, να εμπιστευτείτε άλλες πηγές. Μπορεί να το κρύβουν, τι να σας πω. Μπορεί, γιατί δεν έκρυψαν και τους θανάτους από το AstraZeneca. Υπάρχουν τα 5 περιστατικά στην Ελλάδα, επειδή το έχω κάνει το ρεπορτάζ αυτό. Υπάρχουν τα 5 περιστατικά στην Ελλάδα. Η πρώτη γυναίκα επιβεβαιωμένος θάνατος ήταν από τη Λέσβο 60 χρονών και η δεύτερη γυναίκα ήταν από την Κρήτη 44 χρονών. Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένοι θάνατοι από το εμβόλιο AstraZeneca. Όλοι οι υπόλοιποι θάνατοι που έχουν συμβεί μετά το εμβόλιο ό,τι και αν θέλετε να μου πείτε, ό,τι και αν λένε οι συγγενείς, ό,τι και αν λένε, αν δεν έχεις μία επιβεβαίωση από έναν φορέα ιατρικό, δηλαδή δεν μπορεί να, για μερικούς θανάτους να επιβεβαίωσαν, για μερικούς να μην επιβεβαίωσαν. Άρα λοιπόν είναι λάθος η φράση σας, τους θανάτους που έχουν επέλθει από τη χρήση των εμβολίων γενικά. Θάνατοι έχουν επέλθει από τη χρήση του AstraZeneca, τουλάχιστον πιστοποιημένα, και από εκεί και πέρα το θέμα του AstraZeneca, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει και εκατομμύρια εμβόλια φυσικά με AstraZeneca που δεν πέθαναν και που δεν έγινε τίποτα, αλλά από εκείνο το σημείο το χρονικό και μετά, ειδικά στην Κρήτη, και αυτό εξηγούσε γιατί ήταν πίσω στους εμβολιασμούς η Κρήτη, για το δεύτερο περιστατικό με τη νεότατη γυναίκα, τη νεότατη γυναίκα υπερασπίστρια των εμβολιασμών, σας θυμίζω, αλλά από εκεί και μετά χάθηκε το παιχνίδι με το Άστρα και με όλον αυτό το θόρυβο που σηκώθηκε και δεν πήγε, και μετά δεν έχεις άλλους θανάτους και δεν έχεις άλλα περιστατικά. Όχι γιατί τελικά έγινε καλό το εμβόλιο, απλά γιατί ο κόσμος δεν πήγαινε να κάνει το Άστρα, και από εκεί και πέρα στράβωσε το πράγμα. Και από αυτή την εκπομπή εδώ έχουμε φωνάξει μέρες επί ημερών, μάλλον δεν τις έχετε ακούσει όλες τις εκπομπές. Και δεν χρειάζεται, εντάξει, δεν σας κατηγορώ γι' αυτό. Αλλά φωνάζουμε ότι το Άστρα πρέπει να βγει σε εμβολιαστικά κέντρα. Έχει ακόμα μόνο Άστρα και δεν πηγαίνει ο κόσμος και πρέπει να πάει να κλείσει σε άλλο μέρος από εκεί που μένει, χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων μακριά, και αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, συνεχίζεται το ξεστοκάρισμα του Άστρα για αυτούς που έχουν εγκλωβιστεί έχοντας κάνει την πρώτη δόση. Και φυσικά οι περισσότεροι δεν πάνε να κάνουν τη δεύτερη δόση γιατί φοβούνται και δεν τους δίνει το δικαίωμα. Σου λέει πάθε θρόμβωση. Τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω τώρα. Τα λέω μόνο επειδή σέβομαι το πολύ μεγάλο, το μακροσκελές και το έτσι με πολύ έντονο ύφος και οργισμένο μήνυμά σας, και οφείλω μία απάντηση επ' αυτού. Αλλά είναι άδικο να λέτε ότι δεν έχουμε πει για τους θανάτους από τα εμβόλια. Έχουμε πει για τους θανάτους από το AstraZeneca. Συγκεκριμένα, τελεία και παύλα. Για τους εμβολιασμούς τους υποχρεωτικούς, ναι, σαφώς η εκπομπή έχει πάρει θέση υπέρ σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους σε γυροκομεία. Υπάρχει με έναν αστερίσκο μια θετική θέση σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, που όμως είναι ήδη πάρα πολύ αργά στα ξενοδοχεία και στην εστίαση, στον τουρισμό δηλαδή. Είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Και θα σας πω και μια φράση από το μήνυμα του άλλου του ακροατή, του Χρήστου, που λέει ότι μάλλον είναι πολύ αργά γενικά για το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά για την θετική μου θέση επ' αυτού, ναι, προφανώς είναι σαφή τα πράγματα, αλλά εδώ μου λέτε για προπαγάνδες, ότι δεν ακούω τον Ιωαννίδη, τον Φαρσαλινό και τον Κούβελα, τους γιατρούς που βγαίνουν. Βλέπετε λάθος εκπομπέ. Γιατί? Να τους δείτε εσείς, να τους ακούσετε, και μου γράφει μάλιστα και για κάποιο δημοσιογράφο, έναν κύριο Ιωαννίδη που αποκαλύπτει κάθε μέρα, όχι Ιωαννίδη, Δαμιανίδη, που τα λέει καλύτερα. Γιατί δεν ακούτε αυτόν, αφού τα λέει καλύτερα από μένα? Ή εν πάση περιπτώσει να μας ακούτε και τους δύο και να διαλέξετε ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, τι θα κάνετε. Εδώ λέει, κύριε Διονέλη, μιλάμε για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, και μετά μου το γράφει με κεφαλαίο. Εσείς είστε τόσο σίγουρος, αν είστε τόσο σίγουρος, εμβολιάστε τα δικά σας και αφήστε τα δικά μας ήσυχα. Καταρχάς, εγώ δεν θα πάρω κανενός το παιδί να το εμβολιάσω, σας διαβεβαιώ. Και αυτό που είπα για το θέμα των παιδιών είναι ότι αν δεν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί σε επαρκές επίπεδο, όσο προχωρά αυτή η διαδικασία και όσο προχωρά ο ιός, τόσο χαμηλώνει και το ηλικιακό επίπεδο της υποχρεωτικότητας. Και αν λέμε ναι στους νοσοκομιακούς γιατρούς, ναι στα γυροκομεία, μάλλον ναι στον τουρισμό, ίσως στους εκπαιδευτικούς, ναι, με θετικό πρόσημο το βλέπω. Αν δεν γίνουν αυτά, μετά θα σου έρθει το εμβόλιο υποχρεωτικά, όπως είναι τα άλλα εμβόλια υποχρεωτικά, στα παιδιά, και εκεί όντως θα τσακωθούμε, και εκεί δεν έχω καθόλου αποκρισταλωμένη θέση, και σας διαβεβαιώ, για να μην φτάσεις, δεν έχετε καταλάβει καλά, για να μην φτάσεις στο θέμα των παιδιών, λέω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες να κάνουμε το χρέος μας. Αλλά εσείς εδώ μου λέτε ότι βάζω ταμπέλα ψεκασμένου σε εσάς που πάτε και διαδηλώνετε για τα εμβόλια. Καταρχάς, όποιος πάει να διαδηλώσει για τα εμβόλια, θεωρώ ότι είναι σε αυτή την κατηγορία. Άλλο αυτός που είναι σκεπτικός Έχω την εντύπωση, έχω την αίσθηση εγώ, συγχωρήστε μου, μπορεί να κάνω λάθος, ότι αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο με σταυρούς, με πετραχίλια, με εικόνες και με πλακάτ που λένε ότι τα εμβόλια έχουν έμβρια μωρό, έμβρια, πώς το λένε, αποβολών, κύτταρα από έμβρια από αποβολές, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε να συζητήσουμε πολλά-πολλά και ναι, είναι ψεκασμένοι και το βάζω με αυτή την αυτή και κατηγορήστε με ό,τι θέλετε. Εξάλλου σας τα λέει και η Εκκλησία πια. Ούτε καλά εμένα, ούτε την Εκκλησία πιστεύετε, που λέει ξεκάθαρα δεν υπάρχουν έμβρια μωρών. Πώς το λένε, μωρέ, μπερδεύομαι. Κύτταρα εμβρίων μέσα στο εμβόλιο. Ούτε τσιπάκια, ούτε 5G, αφού στα λέει η Εκκλησία σου, ούτε η Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μας έχει την άποψή του, σεβαστή, να τσακωνόμαστε, να είμαστε καλά, να διαφωνούμε. Πηγαίνω στο μήνυμα του Χρήστου, ο οποίος επίσης διαφωνεί μαζί μου σε άλλο ύφος φυσικά, έχουμε πολλά που συμφωνούμε εκεί, αλλά διαφωνεί στο ότι ή μάλλον βάζει και το ζήτημα του ότι μάλλον δεν προλαβαίνουμε γενικά με την υποχρεωτικότητα. Και επειδή μου λέει έθεσες στην προηγούμενη εκπομπή το ερώτημα τι προτείνεις, έχει και πρόταση στο τέλος. Για το γιατί δεν προλαβαίνουμε. Γιατί ασχέτως της εξέλιξης του εμβολιασμού, ακόμα κι αν πάνε να εμβολιαστούν τώρα, σήμερα, Δευτέρα, 26 Ιουλίου, αν σπεύσουν όλοι όσοι απέμειναν για εμβολιασμό με βάση τα επιστημονικά δεδομένα ότι η δεύτερη δόση θέλει 14 μέρες, καλά υπάρχει και το Johnson που είναι μόνο, αλλά ναι, έχεις δίκιο, και το ρυθμό μετάδοσης της μετάλλαξης, ειδικά με όλη αυτή την αυξανόμενη κινητικότητα του καλοκαιριού, δεν προλαβαίνουμε και σήμερα να πήγαιναν όλοι να εμβολιαστούν, μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν προλαβαίνουμε για το τείχος ανοσίας. Οπότε μήπως πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Επίσης μου λέει για αυτό που σας είπα νωρίτερα με τα ποσοστά εμβολιασμών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες που μου γράφει κάναν το χρέος τους και οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί, αλλά γενικά έχει ακόμα κάποιους υπολογισμούς που νομίζω ότι δεν είναι λάθος. Δηλαδή μου λέει, ας δεχτούμε ότι είναι 25.000 οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Τόσο λέει η κυβέρνηση. Οι υγειονομικοί οι ίδιοι λένε ότι είναι 10.000. Ας δεχτούμε όμως το 25. Ας πούμε ότι χρειάζεται κι άλλη τόση, το 1 τέταρτο των εκπαιδευτικών, να εμβολιαστούν. Και πες ότι είναι και αυτοί άλλοι 25.000. Μα εδώ σου λείπουν 2 με 3 εκατομμύρια για να χτίσεις το τείχος ανοσίας. Δηλαδή ακόμα και όλοι αυτοί να πιστούν, επειδή τους λες θα σε βάλω σε αναστολή, επειδή μπορείς να τους το πεις, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και στα νοσοκομεία και στα σχολεία, και του λες άμα θα σου βάλω αναστολή, να μην σου πω ότι εμέσως τους λέει θα σε διώξω κιόλας εντελώς. Όχι κυρία Μανιαδή, δεν συμφωνώ με το να τους διώξουν, και ούτε το λέω, άμα συμφωνούσα θα το έλεγα, μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία. Κλείνω παρένθεση, έρχομαι στο Χρήστου. Λοιπόν, ότι ακόμα και αν εμβολιάσεις αυτούς τους 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, αν υποθέσουμε ότι είναι τόσοι και είναι ακριβές το νούμερο, σου λείπουν εδώ 2 με 3 εκατομμύρια, φίλε μου, για να κάνεις το τείχος ανοσίας. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις πώς να το κάνουμε. Και επί αυτού έχει ένα δίκιο, νομίζω, ότι στην ουσία το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Βέβαια, τι να μου πεις, τι να κάνεις τώρα, να σηκώσεις τα χέρια, να πεις εντάξει, σταματάω, το χάσα. Άσε που βάζει και ένα ερώτημα του χρόνου τέτοια εποχή, πού θα είμαστε, μήπως θα χρειάζονται τρίτες δόσεις και θα πρέπει όλους αυτούς που τους εμβολιάσαμε να τους ξαναεμβολιάσουμε και πάλι θα είναι υποχρεωτικό. Και σε ποιον πέφτει η υποχρεωτικότητα τελικά, συνήθως στα υποζύγια, στο αυτό κλπ. Και βάζει και ένα θέμα ιδεολογικό. Συμφωνώ σε όλο τον συλλογισμό, το χάνουμε στο τέλος. Μου λέει ο Χρήστος, για παράδειγμα, αν αυτή τη στιγμή φύγει η κυβέρνηση από την υποχρεωτικότητα, αν αυτή τη στιγμή βγάλει, αφαιρέσει από τους αρνητές ένα επιχείρημα, διότι αυτό έχει δημιουργήσει αντίστροφη κίνηση, δηλαδή σου λέει για να καίγονται τώρα όλοι, για να μας δίνουν λεφτά, για να μας βάζουν υποχρεωτικότητες κλπ. Κάτι παίζει με το εμβόλιο, κάτι γίνεται και αρχίζουν τώρα όλοι και αυτό. Σου λέει αυτή η λογική κάνει κακό τελικά. Αν σήμερα κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, απλά να σταματήσει να απειλεί τους πολίτες, απλά να σταματήσει την κουβέντα περί υποχρεωτικότητας, θα είναι ένα πρώτο βήμα, θα τσαλακωθεί λίγο ο εγωισμός τους, αλλά αν ο κόσμος νιώσει ότι δεν απειλείται η καθημερινή του διαβίωση, η εκτίμησή μου είναι, λέει, ότι θα το ανταποδώσει και τουλάχιστον ακόμα ένα 20-25% θα πάει να εμβολιαστεί και δεν θα έχουμε κανένα θέμα με υποχρεωτικότητες και με απειλές και με εκβιασμούς κλπ. Δεν είμαι σίγουρος. Το κρατώ ως άποψη, γιατί ρώτησα τι να κάνουμε. Ούτε και εγώ έχω, ρε παιδιά, στο τσεπάκι τη λύση. Να, η λύση αυτή. Λες υποχρεωτικότητα, λες μάλλον θετικά, γιατί δεν βλέπω εγώ άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή. Σε αυτούς που μπορείς. Τα επόμενα βήματα, ξέρετε ποια είναι. Να κυκλοφορείς, πώς ήμασταν στο δρόμο, θυμάστε, που σου έλεγχε τη βεβαίωση γιατί έχεις βγει έξω από το σπίτι. Λες πάω το σκύλο να κατουρίσει. Εντάξει. Και είχες ένα χαρτί για το που πας και γιατί. Να σε σταματάει στο δρόμο και να σου λέει δείξαμε τον πιστοποιητικό εμβολιασμό. Δεν έχεις πιστοποιητικό εμβολιασμό, πρόστιμο. Δηλαδή, για να μην φτάσεις εκεί, λέω, και επειδή αυτό είναι δυστοπικό σενάριο και επειδή αυτά τα πράγματα καλό είναι να μην τα δούμε, μήπως πρέπει σε κάποιους ευαίσθητους χώρους να αρχίσουμε να το συζητάμε. Αυτό λέω, γι' αυτό είπα ότι συμφωνώ καταρχήν. Το καταρχήν δεν σημαίνει στην αρχή, σημαίνει με βάση τις αρχές μου ακόμα. Κάνω δύο βήματα πίσω υποχώρηση και λέω ότι σε αυτά μπορώ να δεχτώ ένα ναι, παρόλο που η έννοια της υποχρεωτικότητας και για μένα δεν είναι θελκτική σε οτιδήποτε. Αλλά αν δεν γίνεται αλλιώς, ο Χρήστος εδώ λέει γίνεται κι αλλιώς. Άμα πεις στους πολίτες, δεν σε υποχρεώνω. Στο φιλότιμο, στο έλα ρε γαμώτο, στο πάμε ρε παιδί μου να γλιτώσουμε, λέει ότι θα γίνει. Το καταθέτω, σας το μεταφέρω. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά σας το μεταφέρω. I'll just sit back and relax now as your heart disconnects from your brain. Yes, I guess I see. They ain't doing nothing here but living off of you and me. Well, yes, I guess I know. There ain't no place left on this earth. Συνειδητοποιείτε. Χρήστο, το διάβασα σχεδόν όλο το mail. Με δικά μου λόγια, βέβαια. Βλέπεις ότι το πάω διαγώνια, αλλά σχεδόν όλο. Συνειδητοποιείτε ότι υπάρχουν χώρες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εμβόλια. Συνειδητοποιείτε ότι θα ήμασταν ο λαός που, αν δεν είχαμε τώρα επάρκεια εμβολίων, και όπως φωνάξαμε και δικαίως φωνάξαμε στις αρχές του εμβολιασμού, στις αρχές του χρόνου αυτού δηλαδή, που μας υπόσχονταν 2 εκατομμύρια εμβολιασμού το μήνα, τα θυμάστε αυτά. Είμαστε ο ίδιος λαός που θα κατέβαινε στους δρόμους επειδή δεν έχει εμβόλια και είμαστε ο ίδιος λαός που κατεβαίνει στους δρόμους επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί. Δηλαδή μερικές φορές είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Να μην σου πω ότι μερικοί θα ήταν και οι ίδιοι και στις δύο διαδηλώσεις. Τι όχι. Exhausting, but a smile comes when they grow. πώς το είπε εδώ, εγώ θα σας τα πω όλα, δεν έχω θέμα κανένα, ό,τι και να γράψετε εγώ θα το πω, εντάξει, εννοείται εντός κοσμίων. Είστε ένας πορτοσάλτε καλυμμένος με τον μανδύα των δίθεν αριστερών σας πεπιθήσεων, μου γράφει η κυρία Μανιαδή. Εντάξει, εντάξει. Και μετά μου λέει να δω τον Δαμιανίδη που δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και ότι αυτός είναι, τα λέει καλύτερα, είναι εκεί, λέει, σε ένα σταθμό και βγάζει όλους τους αρνητές γιατρούς που είναι οι μόνοι που στέκονται απέναντι. Δεν ειρωνεύομαι, σας το λέω ειλικρινά. Εσείς έχετε γράψει σε αυτό το ύφος. Οι γιατροί που βγαίνουν είναι οι μόνοι που τιμούν, που βγαίνουν και είναι κατά των εμβολίων, είναι οι μόνοι που τιμούν τον όρκο τους. Όλοι οι άλλοι, το 90% των γιατρών, έχουν πέσει θύμα μιας παγκόσμιας πλεκτάνης και όλοι λένε τα ίδια γιατί τα παίρνουν και δεν μου κολλάει, δεν μου χωράει, συγγνώμη, συγγνώμη. Σε έναν άλλο φίλο, τον Γιώργο, όμως επειδή τον ξέρω, νομίζω είναι καλές προθέσεις του, λέει κάτι πιο χοντρό. Μου λέει, ευτυχώς που παίρνεις άδεια, την Παρασκευή είναι τελευταία εκπομπή, μετά από Σεπτέμβρη, από 30 Αυγούστου. Ευτυχώς μου λέει που παίρνεις άδεια, τώρα που είσαι υπέρ των, που πας έτσι όπως ο Μητσοτάκης, γιατί μου λέει σε λίγο θα τον Αύγουστο θα μας έλεγε στην κόμενος είναι ο Μητσοτάκης. Όχι, το χοντρένεις, το χοντρένεις. Να σας πω, να μην ξεχάσω να σας πω τον καλό μου λόγο για την εκκλησία. Βλέπετε, λες να φταίει η ζέστη ρε, εσύ, κάτι, θα τον πω γιατί τώρα έχουν δίκιο. Μάλλον όχι το έχουν δίκιο, τώρα τον δικαιούνται τον καλό μου το λόγο και θα τον πω και με την καρδιά μου. Αυτή η εγκύκλειος που έχει τίτλο «Προς το λαό» και βάζει τα ερωτήματα, οι χριστιανοί μας ρωτούν για το εμβόλιο και οι γιατροί μας απαντούν. Και το στέλνουν σε όλες τις εκκλησίες να διαβαστεί. Ελπίζω όντως να διαβάστηκε. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Ελπίζω όντως να διαβάστηκε στις εκκλησίες την Κυριακή και να μην σας πω να διαβάζεται και κάθε Κυριακή. Έχει 12 ερωτήματα. Βάζει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, απαντά σε απορίες που έχει πολλής κόσμος. Λέει ακόμα και το αν έχει το εμβόλιο τσιπάκι κλπ. Και λέει, δεν έχει τσιπάκι. Δεν έχει κύτταρα εμβρίων, δεν έχει, αυτά τα λένε οι παπάδες, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Περιμένω και την Εκκλησία της Κρήτης να βγάλει αντίστοιχη εγκύκλιο, που είναι διαφορετική εκκλησία και που κάνει λίγο την πάπια σε αυτό σαν την Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τα εμβόλια, λέει, είναι σε πειραματικό στάδιο, βάζουν τις ερωτήσεις, 12 ερωτήσεις, ψάξτε το να το βρείτε το κείμενο αυτό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή αυτό το είναι σε πειραματικό στάδιο, ακούγεται πολύ, γιατί όντως ήρθαν πολύ γρήγορα. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί, μέσα σε ένα χρόνο να βρήκαμε το εμβόλιο και να... Είναι η ερώτηση 11, η 9 και η 11. Πώς είναι δυνατόν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να παραχθεί αποτελεσματικό και πιστοποιημένο εμβόλιο? Η πανδημία, γενική απειλή για την ανθρωπότητα, συνέβαλε στην παγκόσμια συνεργασία επιστημόνων και ερευνητικών κέντρων που χρηματοδοτήθηκαν για να εφαρμόσουν μια καινοτόμο τεχνολογία για την παρασκευή των εμβολίων, τα οποία δοκιμάστηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές. Και στο 9 που λέει τι, αν είναι σε πειραματικό στάδιο τα εμβόλια, δοκιμάζονται πριν πάρουν την άδεια κυκλοφορία σε χιλιάδες εθελοντές και αφού κριθούν αποτελεσματικά και ασφαλή χορηγούνται στο ευρύ κοινό. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3.510.000 δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο. Και τα λέει αυτά η Εκκλησία. Τα λέει βέβαια πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Αλλά έστω και τώρα, έστω και τώρα δηλαδή, με την ευχή του Θεού και όλων των Αγίων, έστω και τώρα χρήσιμα είναι που τα λέει. Σας αφήνω με το Logical Song από τους Supertramp. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Τα μηνύματά σας είναι καλοδεχούμενα. Με όση ένταση θέλετε, με όση διαφωνία, εδώ είμαστε να συζητάμε, να διαφωνούμε, είναι καλό, είναι υγεία. Αλλά για να έχουμε και υγεία, χρειάζεται και η λογική. Γι' αυτό, εδώ, Supertramp. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.